เมื่อเราเจริญสติเจริญสมาธิโดยอาศัยกำหนดลมหายใจตั้งแต่อานาปานสติขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ก็เป็นการเจริญสมถกรรมฐานการเจริญสมถกรรมฐานจนสำเร็จพอสมควรไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็จิตตั้งมั่นกับลมหายใจจนมีความรู้สึกว่าสงบจนมีความรู้สึกว่าปีติสุขเกิดขึ้นในการนั่งสมาธิของเรามีหลายคนก็มีความสงสัยว่าเมื่อจิตสงบแล้วก็ทำอะไรต่อเราสามารถเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้แต่ตามหลักจริงๆในการเจริญอานาปานสติ16ขั้นว่าก่อนที่จะกำหนดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องผ่านฌานอานนาปานสติขั้นที่สี่ก็เป็นพุทธึงเข้าฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคัจฉาจิตตั้งมั่นจิตสงบเป็นอัปปาสมาธิหรือว่าจิตเข้าฌานสมาธิถึงขั้นนี้ก็ต้องมีปีติสุขก็มีอยู่เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกปีติสุขอิ่มใจมีความสุขใจก็มีอยู่แล้วก็ต่อไปนี้ก็เอาความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกปีติสุขก็เป็นอารมณ์ที่จะกำหนดอานาปานสติขั้นที่ห้าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์ปีตินี่แหละอิ่มใจมีความสุขใจอิ่มใจความรู้สึกอันนี้ก็มีปฏิกิริยาต่อร่างกายด้วยนะปีติทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้จิตใจจดจ่อกำหนดความรู้สึกปีติการกำหนดหายใจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นอัตโนมัติโดยธรรมชาติที่มีอยู่ปรากฏอยู่เพราะจิตใจของเรานี้สงบไม่ได้คิดฟุ้งซ่านใจสงบแล้วก็หายใจก็ลมหายใจก็ปรากฏตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันเราไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรกับหายใจจิตใจจดจ่อกำหนดปีติความรู้สึกปีติทีนี้ความรู้สึกปีติอันนี้เราพยายามเพิ่มขึ้นแล้วขยายมากขึ้นความรู้สึกอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ตามเหตุปัจจัยเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้หายได้ธรรมชาติของความรู้สึก ก็พักเดียวก็จะหายถ้าความรู้สึกดีใจในชีวิตประจำวันก็พักเดียวก็หายมีใครน่าพอใจเราเสียงคนนั่งเพียงเท่านี้ก็เกิดความรู้สึกดีใจความรู้สึกดีใจแล้วก็มีใครจะพูดอะไรคำพูดสักคำหนึ่งที่ไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วก็ความรู้สึกดีใจปีติก็จะหายไปแล้วความรู้สึกก็อนิจจังแท้ๆเกิดขึ้นเนี่ยก็พับเดียวก็จะหายถ้าแบ่งความรู้สึกเจ็บใจก็ไม่ค่อยหายมีใครพูดครับคำหนึ่งทำให้เราเจ็บใจความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกทุกข์อันนี้มันก็หนักแน่นมันก็ลักษณะก้อนหินจุดขึ้นในออกในใจอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่าทุกข์ใจเจ็บใจก็ไม่ค่อยหายถ้าเป็นเห็นรูปที่สวยฟังเสียงที่ไพเราะเนี่ยคือความรู้สึกพอใจความรู้สึกชอบความรู้สึกปีติสุขอันนี้ก็ค่อนข้างจะหายแล้วมันเป็นธรรมชาติของความรู้สึกทีนี้การเจริญอานาปานสติก็ธรรมชาติความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็พับเดียวก็จะหายเมื่อเรานั่งสมาธิจ้องเกิดสมาธิความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีความรู้สึกปีติสุขก็มีอยู่แล้วก็กำหนดอันนี้ปีติทุกครั้งที่เราหายใจออกเราหายใจเข้าการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาในการรักษาความรู้สึกปีติทุกครั้งที่เราหายใจออกเราหายใจเข้ามีอยู่เหตุปัจจัยที่จะสร้างความรู้สึกอันนี้มีอยู่เหตุปัจจัยที่จะเพิ่มความรู้สึกปีติอันนี้ก็เป็นการบ้านเราก็ต้องคิดมีอยู่เหตุปัจจัยที่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองเราก็สังเกตดูถ้าเรานึกถึงอดีตเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเหตุการณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์เรานึกถึงเหตุการณ์นั่นๆแล้วก็จิตใจก็เกิดความรู้สึกเศร้าหมองเมื่อเราคิดเนี่ยก็ปานที่ก็เกิดความรู้สึกอาฆาตพยาบาทถ้าเราคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์รุนแรงนะถึงเกลียดช่างคนนี้คนนั้นแต่ทำนองนี้ก็มีอยู่ถ้าเราคิดบางสิบางอย่างแล้วก็เกิดกลัวผีเป็นต้นนะเอาสัญญามานึกคิดนึกคิดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกกลัวทำนองนี้นะความรู้สึกโกรธความรู้สึกกลัวความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกไม่สบายใจดันๆมันก็มีเหตุปัจจัยที่เราก็มีอยู่เราก็ต้องสังเกตความรู้สึกดันๆขึ้นจากเหตุปัจจัยอะไรถ้าเราสังเกตในชีวิตประจำวันเช่นเรากำลังอยู่ในสถานที่อย่างนี้รวมตาเราก็เห็นสมมติบุคคลได้บุคคลหนึ่งเข้ามาในสายตาเรา ทุกคนที่เราก็พอใจแล้วก็เกิดดีใจดีใจอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องอาศัยสัญญาความจำนี่แหละสัญญาความจำคนนี้เป็นทำให้เรามีความสุขสัญญาแล้วก็ความเวทนาปรุงขึ้นมาเป็นดีใจสัญญาเวทนาสองอย่างนี้ทำให้ปรุงขึ้นมาเป็นดีใจแล้วก็ปีติเมื่อเราลืมตาเห็นบุคคลได้บุคคลหนึ่งเข้ามาสิ่งที่เราก็ไม่ชอบเกิดความรู้สึกรังเกียจทำไมคล้ายกับว่าเรายังไม่ได้คิดทำใจนิ่งสงบเห็นบุคคลที่เข้ามารังเกียจเป็นสัญญาสัญญาเวทนาหนามันก็ปรุงเป็นความรู้สึกรังเกียจอีกบุคคลเข้ามาทำใจนิ่งแล้วก็เห็นเกิดความรู้สึกกลัวนี่เป็นสัญญานี่แหละบุคคลคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์มีสัญญาอันนี้แล้วก็เรียนด้านน้ำก็ปรุงมาเป็นทำให้เกิดความรู้สึกกลัวสัญญาเรียนด้านหนาทำให้จิตใจปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เรียกว่าจิตตสังขารจิตของเรานี้ปรุงแต่งขึ้นมาเต็มปีจิตดีใจบ้างกลัวบ้างรังเกียจบ้างเป็นจิตตสังขารถึงแม้ว่าก่อนที่เรามันจะคิดเนี่ยความคิดก็ยังไม่ต้องคิดเนี่ยเพียงแต่สัญญาความรู้สึกก็ปรุงขึ้นมาแดงคือความรู้สึกปีติหรือว่ากลัวโกรธรังเกียจดันๆก็เป็นจิตตสังขารเมื่อเราเจริญอานาปัสสติขันธ์ที่5เราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอสงปีติเมื่อปีติที่มีอยู่ในเฉพาะหน้าทีนี้เราก็พยายามปรุงขึ้นมาเป็นปีติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปกติเราถนัดในความรู้สึกที่เป็นอกุศลเป็นกลัวโกรธน้อยใจเสียใจกลัวจิตใจของเรานี้เป็นถนัดในกามปรุงแต่งในฝ่ายอกุศลเป็นทุกข์อาจจะเราไม่เข้าใจแต่เราเกิดฉานในกามปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเป็นทุกข์แต่เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็มีเหตุปัจจัยอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อเราเป็นผู้เจริญอานาปานสติเราสามารถนั่งสมาธิเจริญอานาปานสติจนจิตเป็นสมาธิได้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปีติสุขเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ปีติสุขที่มีอยู่ทีนี้เราเลือกปีติปีติสุขปีติเป็นลักษณะหยาบๆของความสุขนะปีติสุขก็เกิดด้วยกันปีติก็เป็นลักษณะความหยาบๆของความรู้สึกสุขนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็แยกเริ่มต้นฝึกจิตของเราโดยยกปีติมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเราพยายามหาอุบายหาเหตุปัจจัยที่จะทำให้ปีติมากขึ้นปีติมากขึ้นก็อย่างหนึ่งก็เป็น อาศัยสมาธินะอาศัยแท่งหรือว่าอาศัยบังคับนะอาศัยอำนาจจิตบังคับนะหรือว่าปีติที่เราเคยประสบกันเมื่อไรเช่นเมื่อคืนนี้มีเหตุปัจจัยอะไรก็ตามปีติก็เกิดขึ้นนะปีติก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะโดยลักษณะดีใจมากมากพูดง่ายๆก็ดีใจมากมากนะในสมาธิก็ดีในชีวิตประจำวันก็ดีเมื่อเราประสบกันแล้วก็บางทีก็ระลึกถึงความรู้สึกอันนี้แล้วก็อาศัยจิตอาศัยสมาธิแล้วก็บังคับความรู้สึกตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยสมาธิเราอาศัยสมาธิอาศัยบังคับความรู้สึกปีติก็ให้เกิดก็ได้อาศัยสมาธิอย่างหนึ่งอาศัยปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาหรือว่าอาศัยสติก็ได้การระลึกสมถกรรมฐานก็มีอยู่อนุสติสิทธิ์การระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้เกิดปีติสุขเช่นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมก็ดีสังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อริยสงฆ์ก็ดีจาคานุสติระลึกถึงการเสียสละที่เราเคยสร้างบุญสร้างกุศลเคยทำบุญที่ไหนเมื่อไรเมื่อนั่นเมื่อเราระลึกถึงการเสียสละการทำบุญของเราเมื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั่นๆแล้วก็ทำให้เกิดความภูมิใจปีติก็มีอยู่จาคานุสติ สีลานุสติระลึกถึงศีลของตัวเองก็รักษาศีลห้ามาสิ่งเพชรมาเมื่อคืนภูมิใจเพื่อนของเรารุ่นเดียวกันที่ไม่รักษาสิ่งก็เขาก็เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแต่เราเองก็รักษาสิ่งห้ามาสิ่งเพชรมาชีวิตมาก็เยือกเย็นตอนที่ก่อเกิดตอนที่ประลึกถึงสิ่งของตัวเองแล้วก็เกิดความรู้สึกภูมิใจเป็นต้นเรียกว่าสีลานุสติเทวานุสติก็ระลึกถึงเทวดาการมีฮีริโอตัปปะและอายเกียจใจกลัวบาปแล้วก็ทำความดีดังๆก็ทำให้เกิดเป็นเทวดาเป็นคุณของเทวดาเมื่อเราระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปันที่ก็เกิดปีติสุขนะตัวเองก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามีฮีริโอตัปปะทำแต่ความดีไม่ปล่อยทำความดีที่เราปฏิบัติอยู่นี้ขอเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขชาติหน้าจากเกิดชาติหน้าก็น่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเมื่อเราลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดปีติสุขเรื่องปัญญาก็เมื่อเราระลึกถึงหลักการมโนอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะคือปีติสุขก็อันนี้เราก็ทำอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าอาศัยปัญญาเราก็สร้างความรู้สึกปีติสุขแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคิดฟุ้งซ่านนะต้องเป็นสมาธินะสมาธิถ้าเป็นจาการุสติก็ไม่จะคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งมากมายอาศัยใจสงบแล้วก็นึกแล้วก็ให้เกิดสัญญาต่างๆสัญญาเวทนาทำให้จิตใจมีความสุขใจเต็มปีติสุข มื่อเราเจริญอานาปัสสติขันธ์ที่5เมื่อปีติที่มีอยู่ไม่มากก็น้อยอันนี้ทำอย่างไรจึงจักเพิ่มขึ้นได้ก็อาศัยสมาธิอาศัยปัญญาพยายามปีติก็มากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์ปีตินะรู้จักเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปีติมากขึ้นจนเต็มที่นะจิตใจของเราจิตใจของเรามีอารมณ์เดียวก็ปีตินะจิตใจของเราจิตตั้งมั่นต่อความรู้สึกปีติก็ขั้นที่ห้าเมื่อปีติเต็มที่แล้วปีติเต็มที่แล้วก็เราลดลงปีติของเรามีเหตุปัจจัยที่ดังขึ้นดังขึ้นนะปีติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เราก็ถอนออกถอนออกทำให้ปีติน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงอานาปานสติขั้นที่6ก็เป็นเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์สุขปีติเมื่อปีติระงับแล้วก็เหลือแต่ความสุขนะความสุขอันนี้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับความรู้สึกสุขนะสุขเป็นเรียกนะสุขเป็นเรียกง่ายนะปีติก็จะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายด้วยนะปีติสุขะเนี่ยสุขความรู้สึกสุขนี้ก็เรียกง่ายเฉพาะด้านจิตใจเรียกก็อานาปัสสติขั้นที่6ก็ถ้าจิตตั้งมั่นกับสุขมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะประคับประคองความรู้สึกสุขนะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับสุขเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์สุขอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เข้าใจนะสุขที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างไรวิธีอุบายที่รักษาความสุขเป็นใช่อุบายอะไรใช่เหตุปัจจัยอะไรจนเราเข้าใจจนเราทำได้ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพบสูงสุขรวมปีติสุขก็ฝึกอยู่อย่างนั้นในอานาปัสสติเวนานานุปัสสนาสติปัฏฐานในอานาปัสสติก็อาศัยความรู้สึกปีติสุขที่เป็นกุศลมาฝึกศึกษาความรู้สึกเวทนาถ้าเป็นเวทนาปฏิบัติตามหลักมหาปฏิปัฏฐานสูตรก็ปฏิก็เวทนาที่เป็นทุกข์กามโนทุกขเวทนานี่แหละยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นี่รักษาอิริยาบถนานๆคือทุกขเวทนาเช่นเดียวนี้ถ้าเราไม่ขยับไม่5นาที10นาที20นาทีก็จะเกิดทุกขเวทนาแล้วเวทนาอันนี้กำหนดศึกษาเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนใหญ่ก็อาศัยทุกขเวทนาเป็นที่กำหนดนะการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่อานาปัสสติก็กำหนดทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นกุศลนะเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เกิดขึ้นจากสมาธิเป็นปีติสุขยกความรู้สึกอันนี้ ศึกษาเบนเวดานานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเราสามารถกำหนดปีติได้กำหนดสุขได้แล้วก็ต่อไปท่านให้กำหนดอานาปัสสติขั้นที่7นะขั้นที่7ก็เป็นเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสุขจิตตสังขารต่อไปก็พยายามศึกษาเข้าใจเด็ดฌานในกำหนดจิตตสังขารจิตตสังขารก็อธิบายแล้วจิตตสังขารก็อะไรอาศัยสัญญาเวทนาจิตของเราก็จะเปลี่ยนนะปีติสุขก็ดีกลัวดีใจเสียใจกลัวโกรธอารมณ์ดังๆหรือว่าอิจฉาดังๆเป็นความรู้สึกนะความรู้สึกทางที่เป็นคือสองก็ดีอักขสองก็ดีนะคือสองก็ความสุขนี่แหละอักขสองคือสองก็ปีติสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินะอักขสองก็แบ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะกิเลสตัณหาอุปาทานไม่สบายใจดันๆหน่อยใจเสียใจกลัวโกรธอิจฉาดันๆนะทีนี้อานาปัสสติขั้นที่7เนี่ยก็เอาเวทนาเป็นกลางๆแล้วก็ติดตามดูจิตใจจดจ่อความรู้สึกดังๆนะจิตใจจดจ่อความรู้สึกเอาไว้เป็นศูนย์กลางของจิตนะศูนย์กลางของกำหนดแล้วก็ติดตามดูความรู้สึกอันนี้แล้วก็เรียกได้สัญญาอาศัยสัญญาเข้ามาแล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนนี่แหละเช่นว่าเราก็เห็นนึกถึงคนที่เราก็พอใจก็คือความรู้สึกพอใจนึกถึงคนที่นินทาเรานึกสัญญาคนนี้แล้วก็ความรู้สึกรังเกียจเราก็สัญญาดูทีวีหลวงผีแล้วก็เกิดความรู้สึกกลัวทำนองนี้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปตามนั่นนะเราก็นึกถึงเพื่อนๆที่ได้ดีกว่าเราก็เกิดความรู้สึกอิจฉาเมื่อสัญญายังได้อย่างหนึ่งเข้ามาแล้วก็ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปตามนั้นดีใจเสียใจน้อยใจอิจฉากลัวอะไรๆนี่ก็เปลี่ยนไปนี่คือจิตสังขารนะเรายังไม่ได้คิดความคิดก็ไม่ต้องคิดอะไรนะมันก็ไม่ได้นึกคิดตุ้งเด่งสังขารเพียงเดชสัญญาเวทนามันก็ผ่านไปถ้าเรามันก็เรียกเดชมันก็เราบางร่างก็ติดนะมีเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วหลายปีแต่สัญญาอันนี้นึกถึงเมื่อไรก็เศร้ามองนึกเมื่อไรก็เศร้ามองอันนี้ก็เนี่ยจิตสังขารจนเราเข้าใจเรื่องจิตสังขารหรือว่ามันเป็นการศึกษาการกำหนดรู้ขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จิตใจที่กำหนดอยู่นี้ก็เป็นเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยก็อาศัยสัญญารูปก็เวทนาเรากำหนดอยู่เนี่ยรูปเวทนาแล้วก็สัญญาเกิดขึ้นสัญญาเข้ามาหรือว่าถ้าเราอีกนึกคิดพุ่งแดงแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นวิญญาณการกำหนดศึกษาจดจ่อสังเกตอยู่จิตตสังขารเราจะเข้าใจขันธ์ห้า ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดียวนี้นะขันธ์5คืออะไรเรามองเห็นขันธ์5ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี้จะเห็นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะสัญญาเวทนามันก็เป็นกำหนดปีติสุขได้ปีติสุขก็มีกรรมบังคับมีกรรมบังคับเมื่อมีปีตินิดหน่อยก็ต่อพยายามบังคับปีติก็มากขึ้นจนเต็มหัวใจจิตตั้งมั่นจิตสมาธิจิตมีอารมณ์เดียวคือปีติแต่อานาปฏิฐานที่ห้าต่อไปก็กำหนดสุขนะสุขเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะรักษาประคับประคองปีติสุขได้นานๆหรือว่าสุขก็ไม่ให้ไปไหนให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะเมื่อมีความสุขไม่พอก็อาจจะอาศัยปีตินะปีติสุขก็เกิดพร้อมกันเมื่อความรู้สึกสุขหายไปแล้วก็เราก็หาอุบายที่สุขเกิดขึ้นถ้าจำเป็นแล้วก็ปีติให้ปีติเกิดแล้วก็ปีติระงับแล้วก็เหลือความสุขนั้นทำนองที่เราก็ฝึกอยู่อย่างนั้นเป็นอานาปัสสติขั้นที่6เมื่อเราฝึกทางสงฆ์คล่องตัวแล้วก็ต่อไปท่านให้ศึกษาจิตตสังขารอันนี้ก็เป็นความสุขความรู้สึกนะความรู้สึกอยู่เป็นฐานกลางของการกำหนดทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติที่ความรู้สึกก็เพิ่มแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ค่อยๆศึกษาเมื่อจำเป็นแล้วก็บังคับปีติสุขขึ้นเนี่ยก็จับความรู้สึกอย่างนั้นถึงแม้ว่าสัญญาต่างๆที่ทำให้เกิดกลัวไม่สบายใจน้อยใจเสียใจกลัวโกรธอิจฉาต่างๆมันก็สัญญาต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็สังเกตแล้วก็เราจะเข้าใจจิตสังขารจิตสังขารที่แบ่งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลต้องเข้าใจฝ่ายกุศลเขาเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิฝ่ายอกุศลก็เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานหรือว่าฝ่ายไม่สบายใจเป็นทุกข์เมื่อเราเข้าใจจุดนี้แล้วก็เราจะแก้ปัญหาได้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ปัญที่กราบตกกลุ่มอยู่ในเศร้าหมองไม่สบายใจนะไม่สบายใจถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วก็นั่งสมาธิจนทำให้จิตใจคือปีติสุขแล้วก็เราก็ถอดไประวังสัญญาสัญญาที่ทำให้เราไม่สบายใจก็พิจารณาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ให้มีอุปาทานยึดมาถือมั่นถึงแม้ว่าสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยก็รีบปล่อยวางกำหนดรู้เท่าทันโดยสติปัญญาก็ปล่อยวางเกิดสัญญาที่ทำให้เราเศร้าหมองก็ปล่อยวางเราสามารถพัฒนาในความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็เป็นอานิสงส์ของการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไรก็ตามเราจะเข้าใจกระบวนการของขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำให้เกิดสุขทุกข์ต่างๆปีติสุขหรือว่าเสียใจไม่สบายใจต่างๆเกิดขึ้นเราจะเข้าใจ ในอานาปัสสติขั้นที่7เราเป็นผู้รู้พร้อมจะเข้าถึงจิตตสังขารนะจิตตสังขารเราผ่านมากายสังขารกายสังขารก็ปรากฏขึ้นในช่วงอานาปัสสติขั้นที่3เราเป็นผู้รู้พร้อมจะเข้าถึงกายสังขารกายสังขารคืออัตตาสัตตาสัตหายใจเข้าหายใจออกคือลมหายใจนะก็เป็นเรียกว่ากายสังขารจิตตสังขารก็เป็นสัญญาเวทนาที่ทำให้จิตใจรุ่งแรงขึ้นมาเป็นดีใจเสียใจนะปีติสุขก็เสียใจพอใจไม่พอใจก็เป็นจิตสังขารก็อาศัยสัญญาเวทนาวาจิสังขารก็มีอยู่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าวาจิสังขารก็มีสามอย่างกายสังขารวาจิสังขารจิตสังขารวาจิสังขารก็ยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าผ่านไปแล้วในช่วงที่อานาปัสสติขั้นที่4นะวิตกวิจารองค์ฌาน5อย่างมีอยู่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารก็เรียกว่าเป็นวาจิสังขารทำให้พรุ่งแดงขึ้นมานึกขึ้นมาในใจแล้วก็ออกมาเป็นคำพูดนะออกมาเป็นคำพูดอาศัยวิตกวิจารณ์ในองค์ฌาน5อย่างทำให้นึกคิดขึ้นในภายในจิตใจแล้วก็ออกมาเป็นวาจานะวิตกวิจารณ์เป็นวาจิสังขารนะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกายสังขารแล้วก็นึกพูดง่ายๆก็นึกในใจอันนี้ก็เป็นวาจิสังขารแล้วก็สัญญาเวทนาก็เป็นจิตสังขารการเจริญเวทนานุปัสสนาปฏิปทาข้อสุดท้ายก็เป็นอานาปัสสติขั้นที่8เราเป็นผู้สงบสงบจิตสังขารเมื่อเราเข้าใจจิตสังขารในการกำหนดศึกษามาตั้งแต่ขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7นะเราสามารถปีติเพิ่มขึ้นได้ระงับได้มีความสุขเพิ่มขึ้นได้ระงับได้รักษาสมตัวได้เราสามารถกำหนดเวทนาแล้วก็เข้าใจเรื่องจิตสังขารทั้งที่เป็นกุศลอกุศลดีใจเสียใจหน่อยใจกลัวโกรธต่างๆแล้วก็ข้อสุดท้ายเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารเป็นข้อสุดท้ายในการเจริญเวทนานุปัสสนาปฏิปทาการที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมอยู่นี้ขอเป็นเพื่อพ้นทุกข์เพราะวัดใจของพุทธศาสนาเป็นอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นทุกขสัจชีวิตของเรานี้เป็นทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เป็นทุกข์เมื่อเราต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์ตรงกันข้ามเมื่อเราต้องปลัดปลาจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์เมื่อเรามีความปรารถนา กันดารไม่สมหวังผิดหวังก็เป็นทุกข์แล้วก็พระพุทธเจ้าก็สรุปนายอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราน่าจะเข้าใจเราน่าจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเรานี้เต็มไปด้วยทุกข์เมื่อมีทุกข์เหตุให้คือทุกข์ก็มีอยู่เหตุให้คือทุกข์ก็เป็นตัณหากามตัณหาตัณหาทิฏฐิญาณในกามคุณภาวะตัณหาอยากจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นวิปาวะตัณหาไม่ต้องการเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตัณหาสามอย่างนี้เป็นเหตุให้คือทุกข์แล้วก็นิโรธความดับทุกข์ก็มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็มีอยู่อริยสัจ4เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เรากำลังศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็เป็นเพื่อพ้นทุกข์เป็นทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางจิตใจก็ดีเราต้องการปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อสงบเพื่อความสุขใจทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการคือทุกข์ตั้งแต่ผัสสะตาเห็นรูปแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วก็เกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่ออุปาทานยึดมั่นถือมั่นจนแล้วก็เป็นภพเมื่อมีภพแล้วก็เกิดชาติชารามรณะอารมณ์ที่เป็นไม่สบายใจต่างๆก็เกิดขึ้นทีนี้ตัณหาก็จะเกิดขึ้นจากเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัยให้คือตัณหาเมื่อเราจะไม่ให้คือตัณหาเราต้องเข้าใจเวทนาตามความเป็นจริงว่าความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงความรู้สึกนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราตัดที่ความรู้สึกว่าสักแต่ว่าความรู้สึกสุขทุกข์ชอบไม่ชอบโสมนัสโทมนัสชอบใจไม่ชอบใจก็สักแต่ว่าความรู้สึกเมื่อเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการกำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกสักเทวะความรู้สึกแล้วก็ทันหาก็ไม่เกิดถึงแม้ว่าทันหาเกิดก็เพ่งพิจารณาความรู้สึกว่าสักเทวะความรู้สึกอันนี้เป็นหน้าที่ของเวทนานุปัสสนาปฏิปทาว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาความรู้สึกทางที่เป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมอสุขเวทนาก็ดีเวทนานี้ไม่เที่ยงเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาสรุปแล้วก็เวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาถ้าไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในเวทนาแล้วก็เราสามารถปล่อยวางความรู้สึกได้คือปล่อยวางความรู้สึกทีนี้อานาปานสติขั้นที่8ก็ท่านให้เราเป็นผู้สงบ ระงับจิตตสังขารเมื่อจิตตสังขารเกิดขึ้นดีใจก็ดีเสียใจก็ดีนะพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีนะเมื่อเกิดปีติสุขดีใจพอใจหรือว่าไม่พอใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจกลัวอิจฉาต่างๆคือไม่พอใจเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารอันนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นจากแรงด้านหนาเป็นปัจจัยให้เกิดทันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมาถือมั่นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจทีนี้เมื่อเราสามารถปฏิบัติแรงด้านหนาแล้วก็พัฒนาปฏิปทาได้ตามที่เราอธิบายมาตั้งแต่ขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7นั้นเมื่อเรามีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้เวทนาให้จิตใจจดจ่อเวทนาสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีเราก็เพ่งโดยความรู้สึกว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเวทนานี้อนัตตาแล้วก็สัญญาดันดังเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยวางไปสัญญาก็ไม่เที่ยงอนัตตาแล้วก็ตัณหาก็ไม่เกิดนะทุกข์ก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อเราสามารถกำหนดรู้เท่าทันเวทนาไปเรื่อยๆสบายใจชอบใจไม่ชอบชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีนะถ้าเราดูความรู้สึกก่อแค่สองอย่างชอบไม่ชอบตาเห็นรูปตาเห็นรูปก็เกิดชอบหรือไม่ชอบก็ปล่อยไปนะหูได้ยินเสียงไพเราะไม่ไพเราะตามที่เราชอบใจไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่ว่าเพียงในความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะถ้าเราสามารถรักษาความรู้สึกว่าชอบก็เฉยๆสักแต่ว่าชอบสักแต่ว่าไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทันหาก็ไม่เกิดนะทันหาก็ไม่เกิดเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารคือพยายามไม่ให้เกิดทันหาถึงแม้ว่าเกิดก็ให้เต้นพิจารณาเวทนานี่ก็ปล่อยวางยกตัวอย่างก่อนเสียงก็ได้ครับเสียงอย่างเดียวก็ยกตัวอย่างแล้วก็สังเกตนะเสียงไพเราะเกิดชอบใจก็ทำใจนิ่งเฉยเพียงในความรู้สึกชอบใจฟังเสียงไพเราะก็มีสบายใจมีความสุขใจก็ชอบก็เราไม่ได้คิดไม่ได้ยึดก็ปล่อยไปเสียงไม่ไพเราะเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจเกิดขึ้นนะเรามีสติปัญญากำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกก็ปล่อยไปคำสรรเสริญเกิดขึ้นก็ชอบใจชอบอยู่ใครว่าเราดีก็ชอบก็ชอบเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรต่อมีใครนินทาเราใครนินทาเราอาจจะไม่ชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นเราก็เป็นก็ไม่แน่นอนที่เพียงในความรู้สึกเนี่ยก็ถ้าปล่อยวางได้ก็กิเลสก็ไม่เกิดไหนตัณหาก็ไม่เกิดถ้าเกิดตัณหาก็พยายามแบ่งออกไปได้ก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกอันนี้เราเมื่อเราติดตามความรู้สึกนะติดตามความรู้สึกแล้วก็เป็นการสงบระงับจิตสังขารเมื่อเราปฏิบัติได้สมบูรณ์เพียงเท่านี้การปฏิบัติธรรมของเราก็จบสมัยพุทธกาลพระภิกษุองค์หนึ่งก็ ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเองก็บวชเมื่ออายุมากแล้วบวชเมื่อแก่ถ้าจะปริยัติก็คงจะไม่ไหวสมองก็ไม่ค่อยดีความจำก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาก็ไม่มากแล้วเพราะบวชเมื่อแก่ถามพระพุทธเจ้าว่าปฏิปักษ์อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ให้อารมณ์กรรมฐานว่าให้พิจารณาสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมะอสุขเวทนาก็ดีเพ่งพิจารณาว่าไม่เที่ยงเพ่งพิจารณาว่าไม่เที่ยงคือแรกก็ดับไปคือแรกก็ดับไปเห็นความจับเห็นความจับอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางอยู่อย่างนั้นพระมัจจุราชตาไม่ทันปฏิภาเพียงเท่านี้พระมัจจุราชความตายไม่มีแล้วจิตใจของเราก็พ้นจากความตายจิตใจของเราก็พ้นจากความเป็นอัตตาตัวตนนะเป็นสัตว์เวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นเวทนาก็เป็นอนัตตาก็เป็นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะก็ดีทั้งหมดนี้ก็เป็นอนัตตาเข้าถึงอนัตตาธรรมเป็นวิสังขารเป็นวิมุตตินะเป็นวิมุตติจิตใจของเราก็รู้ท่านแล้วอันนี้ก็เป็นการเจริญอานาปัสสติเมื่อเราสามารถเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารได้เพียงเท่านี้อริยสัจ4ของเราก็จะสมบูรณ์ปฏิบัติเพียงเท่านี้เราเข้าใจตั้งแต่อานาปัสสติขั้นที่1ถึงขั้นที่8เราทำได้ก็จะเป็นปฏิบัติก็เพียงเท่านี้และก็จะจบแล้วเราเป็นติดตามดูความรู้สึกง่ายๆนิดเดียวถ้าสรุปปฏิบัติธรรมของเรานี้ถ้ามีใครทำได้ว่าชอบใจไม่ชอบใจก็สักแต่ว่าปล่อยวางได้ปฏิบัติก็ง่ายนิดเดียวกิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นไม่ได้ฟังเสียงดังๆใครจะพูดดีพูดไม่ดีอะไรๆก็ความรู้สึกที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างความคำพูดไม่ชอบก็มีเยอะแยะดั้งแต่พ่อแม่สามีภรรยาลูกหัวทำงานเสียงที่ไม่ชอบความเกิดขึ้นมาเยอะแต่ว่าความชอบอันนี้ไม่ต้องห้ามเพียงแต่ให้เกิดก็เกิดว่าไม่ชอบเดี๋ยวก็ให้มันจบนะเราไม่ต้องคิดต่อนะมันจะคิดต่อถ้าคิดต่อแล้วก็เกิดกิเลสนะรังเกียจคนนี้คนนั้นอะไรๆทีนี้เราเพียงใดแบ่งออกไปให้ก็ไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ปล่อยชอบใจเกิดขึ้นก็ปล่อย อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในอานาปัสสตินะเมื่อเราเจริญสติด้วยการกำหนดลมหายใจจนจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็อาศัยความรู้สึกปีติสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเรายกขึ้นมาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจนเข้าใจจิตก็จิตก็สังขารจนเราสามารถกำหนดรู้เท่าทันความรู้สึกสุขทุกข์จิตต่อการต่อเนื่องกันจนปล่อยวางได้ไม่ยึดมันถือมั่นในความรู้สึกอุปาทานยึดมันถือมั่นเกิดขึ้นเมื่อไรก็จะเกิดทันหานะความรู้สึกแรงด้านหนาเป็นปัจจัยให้เกิดทันหาถ้าเรากำหนดรู้เท่าทางความรู้สึกว่าชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีความรู้สึกเฉยเฉยก็ดีความรู้สึกเฉยเฉยก็ดีถ้าปล่อยวางได้ก็ ตัณหาก็ไม่เกิดซึ่งเป็นเหตุให้คือทุกข์เพียงเท่านี้การปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ก็จะสมบูรณ์ก็ต่อไปเปลี่ยนอิริยาบถยืนก็เป็นหายใจเข้าลึกๆยืดตัวยืดตัวมันก็การบริหารกายในอิริยาบถเรียบร้อยหายใจเข้าลึกๆก็นึกถึงเท้าหายใจเข้าลึกๆยืดตัวยืดตัวยืดตัวยืดตัวยืดตัวหายใจออกก็ปล่อยลมหายใจก็จิตใจก็ค่อยๆนึกถึงดาวเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็มันก็บริหารกายยืดตัวยืดเอ็นกล้ามเนื้อดันๆแล้วก็จะผ่อนคลายแล้วก็เจริญอานาปานสติหรือว่าเจริญสติปัฏฐาน4ตามที่เราปฏิบัติอยู่สัก10นาที